ja, dan neem ik ook even van de gelegenheid gebruik. 17 februari moet PVV Ronald van Tichelen voorkomen. Schiphol, om 14:15 is de rechtszaak. Vanaf 11:30 is er een marsmanifestatie bij de rechtbank in Schiphol. Dus kom allen, want dit gaat alle activisten aan, alle rebellen aan, alle kameraden aan. Want het moet maar eens afgelopen zijn met het geweld. Wij pikken het geweld niet meer. Misschien, dat gaat over de aanrijding toch? Ja, oké. Ronald Tichelen, statenraad van de PVV die een aanrijding heeft gepleegd, zullen we maar zeggen. En daarvoor moet hij voorkomen.